600 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, program trzeci po godzinie 18:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 24 dzień listopada, jest piątek. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Krwawy zamach w Egipcie powinien być ostrzeżeniem dla całej Europy, ocenia w Trójce ekspert od krajów bliskowschodnich. Nie ma żadnej obietnicy otwarcia drzwi do Unii dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. W Brukseli zakończył się szczyt Partnerstwa Wschodniego. Co trzecia osoba padła ofiarą mowy nienawiści w internecie. O tym problemie z ekspertami i młodymi ludźmi rozmawiała w Pałacu Prezydenckim pierwsza dama. Z godziny na godzinę rośnie liczba ofiar zamachu na północy Półwyspu Synaj w Egipcie. Według ostatnich informacji zginęło co najmniej 235 osób. Napastnicy zdetonowali w świątyni bombę i strzelali do wiernych. Atakowali też karetki pogotowia, które przyjechały na miejsce. A ten zamach wskazuje na konflikt, jaki toczy się w ramach świata muzułmańskiego, komentowała w Trójce profesor Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Zamachu dokonali prawdopodobnie bojownicy egipskiego odłamu tzw. państwa islamskiego, czyli i sprawcy, i ich ofiary to muzułmanie. I tutaj tak naprawdę chodzi głównie o to, że jedni muzułmanie są niewystarczająco muzułmańscy dla tych drugich muzułmanów, którzy mają przewagę, bo stosują przemoc, no i dlatego należy ich zlikwidować. Zdaniem Katarzyny Górak-Sosnowskiej skala zamachu powinna być ostrzeżeniem dla Europy. Jest bowiem dowodem, że samozwańcze państwo islamskie, wbrew temu, co się mówi, wciąż jest silne. Sukcesy świętowane, że oto samozwańczy kalifat na Bliskim Wschodzie już prawie się chyli ku upadkowi, tak naprawdę są zbyt przedwczesne, że oni nadal są silni, nadal są w stanie się zorganizować. Jeżeli nie robią tego na terytorium Syrii albo w Paryżu, to mogą to zawsze zrobić w spektakularny sposób, no na przykład w Egipcie. Dodajmy, że rannych w ataku zostało co najmniej 130 osób. To jeden z najkrwawszych zamachów w historii Egiptu. A prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi w wystąpieniu telewizyjnym nazwał atak tchórzliwy i zbrodniczym i obiecał, że rząd odpowie z brutalną siłą. Pytania do referendum konstytucyjnego będą znane prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami, poinformował prezydencki minister Paweł Mucha. Do wiosny co najmniej konsultacje, a takie spuentowanie w postaci właśnie tego projektu postanowienia o zarządzaniu referendum ogólnokrajowego przed jeszcze wakacjami, ale decydować o tym będzie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas referendum zadanych zostanie około 10 pytań. Ale to nie jest jakaś liczba magiczna. Tych pytań może być niewiele mniej niż 10, może być niewiele więcej. No chodzi o to, żeby to referendum było takim referendum, które z jednej strony określi kierunki zmiany konstytucji, ale z drugiej strony, żeby to nie była szczegółowa ankieta dla konstytucjonalisty. A referendum planowane jest na 11 i 12 listopada przyszłego roku. Państwa Unii Europejskiej i kraje Partnerstwa Wschodniego przyjęły w Brukseli wspólną deklarację. Wskazują w niej, w jaki sposób chcą rozwijać dalszą współpracę. W dokumencie uznano europejskie aspiracje Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, ale nie wyznaczono tym krajom perspektywy dołączenia do wspólnoty europejskiej. Beata Płomecka. W deklaracji jest mowa o tym, że uczestnicy szczytu uznają europejski wybór wschodnich partnerów, tak jak to zapisano w umowach stowarzyszeniowych i to wszystko. Nie ma żadnego odniesienia do europejskiej perspektywy. Takie brzmienie nie podobało się głównie Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko zaakceptował dokument, ale w zamian, jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, otrzymał obietnicę, że Unia stworzy plan przygotowań przyłączenia Ukrainy do Unii Celnej i Unii Energetycznej. Daleko idących zapisów sugerujących możliwość przyszłego członkostwa Unia, głównie ta zachodnia, unika od dawna. Część unijnych państw nie uważa, by współpraca z krajami zza wschodniej granicy była kluczowa, co widać też było w reprezentacji poszczególnych krajów na ten szczyt. Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia i Irlandia nie były reprezentowane na najwyższym szczeblu. A jeśli chodzi o decyzje i deklaracje, to na szczycie zaakceptowano program 20 inicjatyw, które mają być realizowane do 2020 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Internet ułatwia życie, jest źródłem wiedzy, narzędziem pracy, ale ma także ciemniejszą stronę, mówiła Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama wzięła udział w zorganizowanej debacie o internecie pod hasłem Stop dla hejtu. To kolejne spotkanie z cyklu Eksperci pytają młodych. Z badań wynika, że co trzecia osoba padła ofiarą hejtu, dla co siódmej. Ten sposób wyrażania opinii stał się codziennością i to według Agaty Kornhauser-Dudy daje do myślenia. Byśmy też zastanowili się, czy prawdziwa wolność

If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song we dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. Abba. Czy państwo wiedzą, że obszar zabudowany, gdzie obowiązuje prędkość maksymalna do 50 km na godzinę, może być oznakowany wyłącznie znakiem typu D42, czyli prostokątną tabliczką z czarnymi konturami domów na białym tle. Tymczasem zdarza się, że policja mierzy prędkość za zielonymi tablicami z nazwą miejscowości, które w świetle prawa nie oznaczają, że wjeżdżamy w obszar zabudowany. A do tego jeszcze na naszych drogach możemy spotkać białe tablice z nazwami miejscowości, które kiedyś oznaczały właśnie obszar zabudowany, ale już nie obowiązują. Proste? No, może właśnie o to chodzi. Ten zabudowany, no bo to jest miejscowość, tak? Czyli zielona tabliczka z nazwą miejscowości mówi, że to jest obszar zabudowany, tak. No to który znak jest który, bo są dwa. Aha, zagwozdka, tak, bo może być miejscowość bez terenu zabudowanego. I teren zabudowany bez miejscowości. Bez miejscowości, tak. Na 377 Misiaki. Podziękuję serdecznie. Jeżeli to jest znak zielony, gdzie mam nazwę miejscowości na znaku zielonym. Renata Wasiak-Czarkowska, wiceprezes Fundacji Anioły Sprawiedliwości. To oznacza to, że jest to teren miejscowości. To nie jest teren zabudowany, tylko to jest teren miejscowości. Policjanci stają tam, gdzie zawsze stawali. Tomasz Parol, prawnik z portalu Anuluj Mandat. Jest to tabliczka z nazwą tej miejscowości, tym bardziej jeżeli jest to tabliczka ta biała z czarnymi napisami. Ich już nie powinno być, ale one jeszcze są. No bo to wszystko wszystko zależy od zarządcy drogi. Bardzo często te tabliczki jeszcze są, suszą w miejscach, które wyglądają na obszar zabudowany, natomiast zgodnie z prawem nim nie są. Pamiętajmy, że zakres administracyjny się nie pokrywa z tym zakresem obszaru zabudowanego. Obszar zabudowany, niektórzy mówią, biały znak z czarnymi domkami. Komisarz Radosław Kobryś, Komenda Główna Policji. Jest to bardzo charakterystyczny znak. Jest to biała tablica z symbolem domów po prostu. Nie można go pomylić z niczym innym. To jest jedyny znak, za którym jest podstawa, żeby policjanci stawali. Tylko pamiętajmy jeszcze jednym. Bardzo często stają bezpośrednio za znakiem, mierząc pojazdy, które znaku nie przekroczyły. W sensie takim mentalnym, ale tylko i wyłącznie mentalnym, no to skoro nikt tego znaku nie zdjął, to jest to obszar zabudowany, a w sensie prawnym niestety nie można żądać od kierującego, żeby jechał zgodnie z ustalonym administracyjnym progiem prędkości dla obszaru zabudowanego, skoro nie ma tam znaku, który określony jest w rozporządzeniu. Tarnowa Czyściutkowacie. Wjeżdżamy do miasta, do Krakowa, Wrocławia, Warszawy, ale nie ma tam formalnie obszaru zabudowanego, nawet jeżeli są obok wysokie domy. W sytuacji, kiedy jesteśmy przekonani, że mamy rację, ale w każdej sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, czy rację ma policjant, powinniśmy odmówić przyjęcia mandatu, dlatego że nawet jeżeli dojdzie do sprawy sądowej, to my możemy się obronić. Wtedy to jest po pierwsze. A po drugie, ukaranie przez sąd musi być współmierne do tego taryfikatora, także tutaj się nic nie powinno radykalnie zmienić, jeżeli nawet byśmy tą sprawę przegrali. Jeżeli policjant nam niesłusznie zabrał prawo jazdy, bo może być taka sytuacja, to jakiego możemy żądać odszkodowania? Utracone korzyści i czasu, i kosztów dojazdu na różne sprawy, czasu na dochodzenie swojej prawdy, na jeżdżenie po urzędach. Tu trzeba skalkulować jakby swój własny czas stracony, czas pracy na przykład, bo musimy wziąć dzień wolnego, żeby pojeździć. Drugi element to jest element zadośćuczynienia. Jest to związane na przykład z tym, że miał kłopot w pracy, że czuł się zobowiązany tłumaczyć wielu osobom, którym tak naprawdę tłumaczyć by się zwyczajnie z tego nie musiał, że wiele osób uznało go za pirata drogowego. A to tylko różnica, taki jeden subtelny znak drogowy. Tak, jest to jeden subtelny znak drogowy, ale jest to ważny znak i bardzo dobrze, żeby to zaczynało się zawsze od policji, żeby to policja przestrzegała tych znaków. No, strategie są różne. Ja przyznam, że zawsze przyznaję się do wszystkiego, żeby nie wyjść na kierowcę, który nie ma pojęcia. O obszar zabudowany pytał Tomasz Jeleński. Del Shannon. Pani Marzeno, krótko proszę, witam Panią, halo. Dzień dobry, witam serdecznie Pana, Pani Kubo i wszystkich słuchaczy Radia Trójka. Bardzo miło, że się do Państwa dogodziłam. Tak króciutko, ja jestem mieszkanką Łomiany, to a propos tych znaków i różnych oznakowań. Ostatnio w naszej miejscowości jest przebudowywane jedno ze skrzyżowań i niestety poprowadzono tak fantastycznie, że nie można przejść. Ledwo Panią słyszę, Pani Marzeno, niestety, ale domyślam się, że jest problem z oznakowaniem. Śledzi to, jak wiemy, w naszym imieniu zawsze Tomasz Jeleński. Ciekawe, komu to można zgłaszać? Del Shannon. Prawie 20 minut po 18. Studia na zagranicznej uczelni jeszcze 20 lat temu to było tylko marzenie. Dziś coraz więcej młodych Polaków ma już taką możliwość, między innymi za sprawą słynnego programu stypendialnego Erasmus. 4 miliony młodych Polaków skorzystało z programu, mówi Anna Krysiuk z Erasmus Student Network. Przede wszystkim to jest taka umiejętność odnalezienia się w międzynarodowym środowisku, akceptacji na zmianę, bo tych zmian w czasie wymiany, w czasie wyjazdu jest bardzo dużo. Ja jestem 3-krotnym stypendystką Erasmusa, ostatni raz wróciłam w lipcu. Pani Agnieszka, 3-krotnie była na stypendium w Maladze. Szkoła życia, bo ja wyjechałam pierwszy raz, jak miałam 20 lat, musiałam się odnaleźć w zupełnie nowym środowisku, nowa uczelnia, nie znałam języka, musiałam się nauczyć wszystkiego, iść do szpitala, bo byłam przeziębiona, a tam trzeba iść do szpitala, więc chociażby takie rzeczy w nowym języku, do nich trzeba wszystko po hiszpańsku, na uczelni. Znała pani język? Trochę, takie podstawy. Gdzie najchętniej polscy studenci wyjeżdżali w ramach programu Erasmus? Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się kraje tak zwanej Starej Unii. Dorota Rytwińska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jeżeli chodzi o przyjazdy z kolei, to być może jest to trochę zaskakujące, ale przyjeżdża do nas bardzo wielu studentów z Hiszpanii, z Niemiec również. To już nie jest zaskoczenie, bo jesteśmy przecież sąsiadami, ale też studenci z Turcji. Profity były takie, że kończyłem tam też studia. Pan Piotr, jako jeden z pierwszych polskich studentów, wyjechał na stypendium do Niemiec prawie 20 lat temu. No i później docelowo znalezienie też pracodawcy w Niemczech. Wpisywał pan w CV, że był pan stypendystą Erasmusa. Pracodawcy zwracali na to uwagę. Zwracali i myślę, że do dzisiaj zwracają, bo dzisiaj ja jestem pracodawcą, więc jestem po drugiej stronie. Ja zwracam na to uwagę. Z czym kojarzę na ten pobyt na stypendium, to pewna otwartość. Wygodnie jest zostać na pewno w Polsce, ale to trzeba też trochę mieć tej, nazwijmy, odwagi, żeby wyjechać gdzieś, spróbować czegoś nowego. Większość uczelni w Polsce bierze udział w tym programie. W Polsce mamy około 400 szkół wyższych. By uczelnia mogła uczestniczyć w programie Erasmus, musi posiadać tak zwaną kartę uczelni dla szkolnictwa wyższego. I taką kartę w naszym kraju posiada około 300 uczelni. Natomiast aktywnie uczestniczy w programie około 250. Czy to było tak, że na przykład te 20 lat temu w Polsce, kiedy Erasmus ruszał, trzeba było szukać studentów chętnych? No bo powiedzmy sobie szczerze, tamto pokolenie było troszkę takie bardziej nieśmiałe, nauka tego języka troszkę inaczej wtedy wyglądała. Dziś jest inaczej. Nadal jest tak, że są osoby bardziej zamknięte, przyzwyczajone do życia tutaj, w bliskiej obecności znajomych, rodziny, wsparcia bezpośredniego bliskich, więc nadal są takie osoby, które też trzeba namawiać. 33 kraje są w tym programie. Polacy bardzo często wybierają kierunki Portugalia, Hiszpania, też Turcja się gdzieś tam, prawda, pojawia. Chodzi o to, że tam jest ciepło i ładnie, czy chodzi o po prostu o język? Podejrzewam, że tak, bo język akurat tutaj jest problematyczny, bym powiedziała, bo rzeczywiście jadąc tam trzeba się tego języka nauczyć, tego narodowego. Jakie jest podejście wykładowców z tych uczelni, do których państwo jadą? Zdarzyło mi się, że raz ktoś powiedział, że mam się nie denerwować, jeśli nie zrozumiem tekstów, ale tak, to zawsze mieliśmy dokładnie to samo robić, co studenci hiszpańscy, wszystkie te same rzeczy do czytania, dokładnie te same egzaminy. Kontakty, znajomości, otwartość, większa tolerancja przede wszystkim dla różnych tematów. Mieszkając w akademiku, to mamy, że tak powiem, wielką różnorodność kulturową, więc to są takie aspekty, zarówno te, które na uczelni, ale też po południu, w akademiku, gdzie następuje ta pozytywna też integracja, ale tam wtedy też doskonale szlifujemy język. Ze stypendystami Erasmusa rozmawiała Izabela Woźniak. 22 minuty po 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. To Jean Dessin. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent sur tout. À la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous. À la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être. Joe Dassin, słynny na całym świecie stadnina koni arabskich w Janowie Podlaskim, trafiła na prestiżową listę pomników historii. Prezes stadniny, profesor Pietrzak, ma poważne plany. Zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadałem, będziemy występować o to, aby stadnina jako obiekt historyczny mogła być wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wniosek, na podstawie którego stadnina została uznana za pomnik historii, uwzględniał trzy aspekty. Chodziło o wartości kulturowe, przyrodnicze, a także tradycje hodowlane, mówi kierownik bialskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Jan Maraśkiewicz, który opracował ten wniosek. Te wszystkie trzy wartości złożone w jedną całość dały w efekcie obiekt o wyjątkowym znaczeniu, nie tylko regionalnym, ale o wyjątkowym znaczeniu w skali Europy. To jest najstarsza stadnina koni w Polsce, koni arabskich. Kierownik Lubelskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa Jan Niedźwiedź. To jest ta cała symbolika topos konia w kulturze polskiej. I to jest również jakby powiązanie tej historii hodowli konia z piękną architekturą. Tam są wspaniałe stajnie, zabudowanie gospodarcze. Trzeba powiedzieć, że niewiele jest takich stadnin na świecie, gdzie ta tradycja hodowli koni tej samej rasy jest utrzymywana i Janów na pewno do takich stadnin należy, ponieważ niemal od samego początku hoduje konie arabskie i angloarabskie i to jest utrzymywane właśnie przez okres tych 200 lat. W związku z tym prowadzone są takie dwa działy hodowlane. No i trzeba powiedzieć, że poziom tych obu działów jest wysoki, szczególnie wysoki jest dział koni arabskich czystych krwi, które wielokrotnie zdobywały najważniejsze trofea na świecie, czyli czempionat świata, czempionat Europy. Zabytkowe stajnie, które znajdują się na terenie stadniny, zaprojektowane zostały przez wybitnych architektów, m.in. Henryka Markoniego. Na uwagę zasługuje stajnia zegarowa. Oczywiście my podkreślamy znaczenie stajni zegarowej, bo ona jest wyjątkowo urokliwa. Ma wieże, ma alkierze boczne, ma taką architekturę bardzo dworkową. Kiedyś wszystkie ważniejsze uroczystości odbywały się na jej tle, pokazy koni, wszystkie takie rzeczy, które, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, miały charakter reprezentacyjny. Regionalista dr Szczepan Kalinowski. Stadnina powstała w 1817 roku po wojnach napoleońskich. Trzeba było odbudować hodowlę koni w Polsce, w całej Europie. Stadnina się nieźle rozwijała w XIX wieku, ale apogeum rozwoju stadniny to jest okres międzywojenny, specjalizacja w hodowli koni arabskich i okres powojenny, aukcje z taką rekordową sprzedażą za $1 000 000 El Paso w 1981 roku i kolejne już etapy, znakomite wyniki w czempionatach, także stadnina znakomita miała okres jeszcze do niedawna, teraz może troszeczkę gorszy, ale jest nadzieja, że ciągle będzie popyt na konie arabskie z Janowa, bo te 200 lat tradycji to też jest ważne w handlu i jest to marka, którą nie można lekceważyć. Janowska stadnina przygotowuje się do zimowej aukcji koni, która odbędzie się 10 grudnia. A w stadninie była Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Program trzeci to test. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej? Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest.

Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Amerykanie nazywają go Black Friday, ale my w Polsce mówimy na niego najlepszy weekend w Castoramie. Tysiące produktów w szalonych cenach w sklepach i na castorama.pl. Tylko od 24 do 27 listopada. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Friday. Na przykład odkurzacz Zelmer za jedyne 129 zł. Blender ręczny Bosch za jedyne 49 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od 5 lat w zorganizowany sposób władze, a nawet mnisi z buddyjskiej Birmy dokonują na muzułmanach z ludu Rohingya czystek etnicznych, zamykają ich w obozach pracy. I właśnie w sam środek tego konfliktu udaje się z pielgrzymką w niedzielę papież Franciszek. Jego wizyta w Birmie i Bangladeszu potrwa tydzień, już teraz uznawana jest za jedną z najtrudniejszych w pontyfikacie. Papież Franciszek zamierza spotkać się z przedstawicielami ludu Rohingya. It is a politically and ethnically charged word. Filip Pulela, watykański korespondent agencji Reuters. To słowo, Rohingya, jest potężnym politycznym i etnicznym ładunkiem. Nawet w raporcie ONZ używa się sformułowania mniejszość muzułmańska z prowincji Rakhine. Więc to będzie bardzo ciekawe patrzeć, jak papież będzie poruszał się w tej wyjątkowo skomplikowanej i delikatnej kwestii. Mniejszość Rohingya to się zaczęło wtedy, kiedy powstało państwa niezależne Bangladesz. Był ambasador Polski w Birmie Bogdan Góralczyk. To są Bengalczycy, muzułmanie. Oni mówią językiem bengalskim, nie mają nic wspólnego, a nawet z Arakańczykami z tamtejszego regionu, nie mówiąc o Birmańczykach. Inna religia, inny etnos i poszli w większości do Bangladeszu. A Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Wylądowali w obozach dla uchodźców, wrócili do rodzinnych wiosek, a tam już mieszkają Birmańczycy i nie chcą ich widzieć. Bangladesz nadal ich nie chce. W zasadzie nikt ich nie chce. 11-letnia Sayeda Begum, należąca do społeczności Rohingya, przebywająca w obozie dla uchodźców. Ludzie z naszej wioski byli torturowani przez wojsko. Widziałam to. Wszystkie domy spalili. 6 osób, w tym mojego tatę, zastrzelili. Nocą nie mogliśmy się schronić nawet w ruinach, bo też je na nowo podpalili albo strzelali. Wojsko po prostu zabijało wszystkich. Arcybiskup birmańskiego Rangun, kardynał Charles Mong Bo. Nawet jeśli papież użyje słowa Rohingya, to nie oznacza, że zamierza uwikłać się w sprawy wewnętrzne. On chce się jedynie spotkać z tymi, którzy potrzebują międzynarodowej pomocy, aby ich uratować i przypomnieć, że mają swoją godność. Jak sam powiedział, to nasi bracia i siostry. Papież Franciszek, fragment jego przemówienia z lutego tego roku, w którym wzywał do zainteresowania się losem Rohingya. In modo speciale per i nostri fratelli e sorelle Rohingya. Chciałbym modlić się z wami za naszych braci i siostry z ludu Rohingya. Zostali wyrzuceni z Birmy, przesiedleni z jednego miejsca w inne, bo nikt ich nie chce. Ale to dobrzy ludzie, pokojowi. Nie chrześcijanie, ale dobrzy ludzie. To po prostu nasi bracia i siostry. Od lat cierpią, są torturowani i zabijani tylko dlatego, że mają własne tradycje i muzułmańską wiarę. Módlmy się za nich. Władza lokalna i centralna nie ma na to pomysłu. Najchętniej wszystkich ich by wsadziła na tratwy. To jest azjatycki Darfur. Panie ambasadorze, wielu naszym słuchaczom ciężko prawdopodobnie wyobrazić sobie mnicha buddyjskiego, który bierze kij do ręki i zaczyna zabijać nim drugiego człowieka. No właśnie, mamy takie przekonanie i chyba nawet doświadczenie, że mnisi buddyjscy to droga środka, że to jest umiarkowanie, uśmiech. No ale okazuje się, że kiedy wchodzą do gry żywi żywioły etniczne i żywioły religijne, to się ludzie bardzo zmieniają. Niewątpliwie władze w Naypyidaw, obecnej stolicy Birmy, przymykają oko na to, co się dzieje, a więc na morderstwa, przestępstwa i torturowanie ludzi i czystki etniczne. Lud Rohingya został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za najbardziej obecnie prześladowaną mniejszość na świecie, a tematem zajął się Łukasz Walewski. Alicia Keys. They say see my face in lights, on my name a monkey's found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. Alicia Keys za 16 minut, 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś trochę ciekawostek stąd i zowąd o nowej, bardzo słusznej akcji, która ma spowodować, że będzie bezpieczniej na drogach i o nowości, której jeszcze nie ma, ale za moment wjedzie do salonów. Moto wiadomości. Zmartwią się niektórzy. Aston Martin otóż ogłosił zakończenie produkcji modelu Vanquish S i prezentuje edycję Ultimate. Ostatniego Astona Martina Vanquisha S można oficjalnie kupić w salonie sprzedaży za bagatela około 1 000 000 złotych. Ale jestem w stanie stanąć na ubitej ziemi, twierdząc i broniąc twierdzenia, że to jeden z najpiękniejszych samochodów świata. Wieńcząca produkcję wersja Ultimate będzie dostępna w 3 stylizowanych zestawach. Każda zawiera specjalne wnętrze, unikalny lakier, którym pokryto karbonowe nadwozie, no i emblematy Ultimate. Powstanie tylko 175 sztuk Vanquisha S Ultimate. Na całym świecie cena przekracza 1 000 000. Na szczęście tylko 1 000 000 złotych. Rozpędza się Skoda. Czeski koncern planuje 5 modeli z napędem elektrycznym. Pierwszy zadebiutuje w 2020 roku i to będzie Superb Plug-in do 2025 roku. W ramach koncernowej strategii 2025 zaprezentowany będzie elektryczny samochód w każdym segmencie. Będzie ich minimum 5. Nie oznacza to jednak zmniejszenia po 2020 roku produkcji samochodów z silnikami spalinowymi. To nadal będą główne produkty. Skoro o elektrykach mowa, to ósmy cud świata pokazała Tesla. O tym już mówiliśmy, że Tesla zaprezentowała elektryczną, kosmiczną ciężarówkę. Ale nie o ciężarówce teraz będzie mowa. Amerykańska firma zapowiedziała nową generację sportowego modelu Roadster. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najszybszy samochód świata z homologacją drogową. W 2020 roku znajdzie się model stricte sportowy. Delikatnie mówiąc, wygląda idealnie. Jeździć ma po prostu obłędnie. Tesla Roadster z trzema silnikami elektrycznymi i napędem na cztery koła ma przyspieszać do 100 na godzinę w 2 sekundy. Do 160 zaledwie w 4,2 sekundy. Prędkość maksymalna ponad 400 km na godzinę. A zasięg? Otóż Tesla obiecuje zasięg zdumiewający. Na pełnej baterii ma wynieść blisko 1000 km. Cena bazowa? $200,000. Żeby go zarezerwować, trzeba wpłacić zaliczkę w wysokości $50,000, a najwięksi miłośnicy marki mogą już teraz zapłacić za samochód $250,000, co ma gwarantować to, że otrzymają je w pierwszej kolejności już w 2020 roku, o ile Tesla dotrzyma terminów, bo na razie idzie jej to średnio. Na europejski rynek wchodzi kolejna niemiecka marka. W 1961 roku niemiecka firma Borgward zakończyła produkcję samochodów. Tylko najwięksi miłośnicy pamiętają, o co chodzi. Modele Hansa 1500, Isabella czy P100. Borgward potwierdził, że wystartuje w Europie w pierwszym kwartale 2018 roku, a w ofercie będzie miał same SUVy. Pierwszy w pierwszym kwartale 2018 roku. Najpierw pojawi się model BX7 w Niemczech i krajach sąsiednich, potem BX5, trochę mniejszy. Borgward BX7 będzie powstawał na bazie Audi Q5. Na samochodowym rynku SUV-ów już wkrótce pojawi się nowy gracz. To Mitsubishi Eclipse Cross. Nowy model, który marce był potrzebny jak woda rybie. Już była konieczność pokazania czegoś nowego, bo świat Mitsubishi odjeżdżał. No ale japoński producent odrobił lekcję i wchodzi w nowy etap. Zaczynając od Eclipse Cross. Kinga Lisowska. Rzeczywiście to jest pierwszy krok, ale to jest też tylko i wyłącznie początek wszystkich następnych kroków, czyli całej strategii, która no, w tej chwili wciela się w życie za sprawą właśnie nowych modeli. Warto przypomnieć, że za każdym razem, kiedy Mitsubishi prezentowało projekty koncepcyjne, mówiło też, że bardzo wiele z tych projektów znajdzie się w produkcji. Dokładnie tak było właśnie z Mitsubishi Eclipse Cross. To był projekt, który pojawił się w 2015 roku jako concept car. Rok później był concept car już bliższy etapowi produkcyjnemu. Teraz widzimy samochód, który no, wyjeżdża na ulicę i jeśli przyjrzymy się tym dwóm projektom, one są uderzająco podobne, są niemal identyczne. Oczywiście z pewnymi drobnymi modyfikacjami, no, które muszą przejść samochody koncepcyjne. Eclipse Cross już wkrótce pojawi się u nas, będzie można go zobaczyć, a później pojeździć. Czego klienci mogą się spodziewać? My mamy już pierwsze opinie, ponieważ pierwsi klienci go widzieli, nie jeździli nim rzeczywiście, ale pierwsi klienci w Polsce już go widzieli i już powiedzieli, co o tym modelu sądzą. Bardzo entuzjastycznie ocenili to, z czego my jesteśmy szczególnie dumni, czyli wygląd tego samochodu. Taka dynamiczna sylwetka, linie, które łączą w sobie wiele kontrastów, łagodne z ostrymi. To wszystko jest takie bardzo mocno inspirujące, zupełnie nowe, świeże. To się bardzo ludziom podobało. Wnętrze również oceniono bardzo wysoko, czyli jakość, ergonomię, ułożenie tych instrumentów, intuicyjność obsługi. Wracając jeszcze do tego, co wysoko ocenili klienci, to od podstaw zaprojektowane zupełnie nowe fotele. To są fotele, które z jednej strony są super wygodne, z drugiej strony bardzo dobrze trzymają. Silniki, skrzynie biegów, zawieszenie. Będzie dostępny silnik, zupełnie nowa jednostka, 1,5 litra, benzynowa, z turbodoładowaniem, z bezpośrednim wtryskiem paliwa i tu jest coś bardzo ciekawego. To jest taki podwójny system wtrysku. Turyzm polega na tym, że jeśli jest duże zapotrzebowanie na moc, ten wtrysk jest bezpośrednio od razu do komory silnika. Jeśli jest trochę mniejsze, to jest do kolektora dolotowego, co po prostu pozwala na z jednej strony uzyskanie optymalnej mocy, a jeśli to zapotrzebowanie na tę moc nie jest aż takie duże, to po prostu oszczędne jazdy. Wkrótce wejdzie również inny silnik, silnik diesla, 2,2 litra w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów, też nową. Tak, rzeczywiście, no, zupełnie nowa automatyczna skrzynia biegów, 8-biegowa. Bardzo mocno zmodernizowany silnik, który znamy z Outlandera, 2,2 litra, 150 koni. To jest troszeczkę dalsza przyszłość, więc najpierw ten silnik benzynowy, 163 konie, naprawdę dobra dynamika, dobre osiągi. W połączeniu z skrzynią bezstopniową CVT, po pierwszych jazdach usłyszałam, ale również przeczytałam opinię, że jest to najlepsze CVT, bardzo zmodernizowany system, bardzo płynnie działający. W tym segmencie rzeczywiście trzeba się mocno wyróżnić też innymi cechami. Po pierwsze chwycić za serce, ale też bycie bardzo, bardzo konkurencyjnym na poziomie wyposażenia. Już niebawem te samochody będą jako wersje testowe właściwie wszystkich naszych salonach. To będzie przełom grudnia i stycznia. A więc prawie już. No i będzie się podobał. Tak to widzę. Bez dwóch zdań. W ciągu ostatnich lat na wiele rzeczy zwracano uwagę polskim kierowcom. Na zmianę opon, na zatrzymywanie się przed przejściem dla pieszych, na tak zwaną prędkość bezpieczną. Na wiele rzeczy, ale nigdy w sposób zorganizowany, nie na zachowanie dystansu pomiędzy jadącymi samochodami. A niezachowywanie dystansu to u nas plaga. Polaku, nie jedź na zderzaku. Pod takim hasłem ruszyła nowa kampania społeczna, która ma zwrócić uwagę kierowców na ten problem. Bo brak wyobraźni na drodze jest czasami porażający. Mówi i zachęca do myślenia na drodze współzałożyciel Akademii Bezpiecznej Jazdy Kuba Bielak. Przyzwyczailiśmy się do tego, że najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jazdy samochodem, to utrzymanie odpowiedniej prędkości do warunków i zmiana opon z zimowych na letnie, letnich na zimowe. Ale jest jeszcze jedna bardzo fundamentalna zasada, o której bardzo często zapominamy, a która jest naszą taką, powiedzmy, piętą achillesową, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, czyli właśnie jazda na zderzaku. Nie potrafimy zastosować odpowiednich, bezpiecznych odległości podczas jazdy, co skutkuje bardzo dużą ilością nie tylko kolizji, ale poważnych wypadków drogowych, w tym również karamboli na autostradach. Staramy się tą akcją przypominać o problemie, ale przede wszystkim edukować, jak ustalić odpowiednią odległość między pojazdami, tak żeby wszyscy jeździli bezpiecznie. A bezpiecznie nie jest. Ile razy widzę w lusterku samochód, którego znaczka już nie rozpoznam, bo go nie widać, bo jest za blisko. Temat utrzymania bezpiecznych odległości z jednej strony jest fundamentalny i zdajemy sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony przez lata jest mocno zaniedbywany. Jeżeli by tak się spytać kogoś na ulicy, jaka odległość jest bezpieczna, no to każdy będzie miał jakieś swoje pomysły na to, ale niekoniecznie zasadne, niekoniecznie prawidłowe. Dlatego właśnie chcemy przyjrzeć się temu z bliska i rzeczywiście wziąć rzetelnie za ten problem, bo problemem to u nas jest i każdy jadąc gdzieś w trasę ma z tym problem. Ktoś mu siedzi na zderzaku. Jak się uwolnić? Przede wszystkim jak dbać o odpowiednią odległość. A jaka jest odpowiednia odległość? Na pewno lepiej, żeby była większa niż mniejsza. To ja mogę z całą pewnością stwierdzić. Utrzymanie odpowiedniej odległości nie jest jakąś regułą uniwersalną, bo zależy od prędkości, zależy od warunków drogowych, warunków atmosferycznych, widoczności, opon. Wiele różnych czynników wpływa na tą odległość, która powinna być bezpieczna. Jest kilka uniwersalnych zasad. Taką na przykład zasadą jest prędkość na dwa, czyli jeżeli jadę 100 km na godzinę, to odległość między pojazdami powinna być mniej więcej 50 metrów. Druga zasada mówi o tym, że powinna być to zasada minimum 2 sekund. Co to znaczy? Jeżeli pojazd przed nami dojeżdża do jakiejś stałej przeszkody przy drodze, powiedzmy, może być to drzewo, latarnia, to jeżeli opuszcza ten punkt, to ja po 2 sekundach dopiero do niego dojadę. I to jest zasada uniwersalna o tyle, że można ją stosować niezależnie od prędkości, z którą jadę. Są jeszcze inne zasady jazdy w mieście, bo zupełnie inaczej jeździ się w mieście, zupełnie inaczej w trasie. I o tych wszystkich zasadach będziemy mówić na stronie nazderzaku.pl. No ale do wszystkiego trzeba używać głowy. Lepiej, żeby ten samochód przed nami był dalej niż bliżej, będzie nam się lepiej jeździć. Też znam jedną zasadę. Tak? Za kierownicą? Tak. Jest taka zasada, patrz w karty sąsiada. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia.